A tymczasem Zawisza zwolnił trenera Jorge Paixão. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Portugalczyk prowadził zespół z Bydgoszczy od 17 czerwca. W tym czasie jego podopieczni wywalczyli Superpuchar Polski, ale nie szło im w lidze. Z 7 spotkań wygrali tylko jedno, a przegrali 6. W US Open niespodziewanie przegrała za to Petra Kwitowa. Czeszka przegrała ze słabo znaną Aleksandrą Krunić. Z turniejem deblowym pożegnała się natomiast Paula Kania w parze ze Słowaczką Husarową. Noc chłodna i pogodna na wschodzie, cieplejsza, ale deszczowa na zachodzie. Jutro deszcz też najpierw w zachodnich regionach, później także w centrum. W Koszalinie będzie 18 stopni, w Szczecinie i Wrocławiu 19, w Poznaniu 20, w Warszawie i Katowicach 22, w Rzeszowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pink Floyd to coś więcej niż jazz. Zespół złożony z wybitnych instrumentalistów, dowodzony przez charyzmatycznego lidera Wojtka Mazolewskiego. Zapraszamy na retransmisję trójkowego koncertu Pink Floyd z maja 2012 roku w niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prawie 40 milionów Polaków zdanych jest na publiczną służbę zdrowia. Jesteś jednym z nich? Posłuchaj uważnie. Skąd weźmiesz środki na niespodziewane leczenie szpitalne? Pobyt nawet w publicznym szpitalu może wiązać się z ogromnymi kosztami. Możesz potrzebować pieniędzy na dodatkowe leki oraz inne niespodziewane wydatki. Jak twoja rodzina poradzi sobie z niższymi dochodami? Już dziś pomyśl o polisie na wypadek pobytu w szpitalu. Polisa Ochrona Szpitalna gwarantuje Ci wypłatę nawet do 1000 zł dziennie, czyli do 30 tysięcy złotych miesięcznie za pobyt w szpitalu na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Środki te wykorzystasz według własnych potrzeb. Możesz pokryć koszty leczenia, rekonwalescencji, opieki w domu, wypoczynku. To Twoje pieniądze. Polisa obejmuje teraz także premię gotówkową co 5 lat. Wyślij SMS Polisa pod 4755. Koszt jak za zwykłą wiadomość. Nie wymagamy badań lekarskich. Nie pytamy o Twój stan zdrowia. Ochroną obejmiesz również swoje dzieci. Wyślij już teraz SMS Polisa pod 4755. Pamiętaj, gwarantujemy akceptację każdego wniosku. Nie wymagamy badań lekarskich. Wypłacamy nawet do 1000 zł dziennie. Polisa obejmuje teraz także premię gotówkową co 5 lat. Ochrony ubezpieczeniowej udziela grupa Red Sands. Wystarczy jeden SMS. Wyślij polisa pod 4755. Bez ryzyka, bez zobowiązań. Wyślij polisa pod 4755. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Tym razem przeniesiemy się na południe Hiszpanii, do słonecznej Andaluzji. Wystąpi zespół Michała Czachowskiego Viva Flamenco. To już 7 września o godzinie 11 w studio koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Płyta optymistyczna i kolorowa, jak i okładka. Nowy album grupy The New Pornographers. Z Myśliwieckiej 357, ale także Stadionu Narodowego i Brukseli. Dziś lista osobista. Anna Regulska, Piotr Merc. Teraz ulubiona płyta Wojtka Mazoleckiego. Przed chwilą zapowiedź koncertu Pink Floyd. Benjamin Booker. Obydwu albumów i Benjamina Bookera, i The New Phonographers jeszcze dziś zagramy. Teraz płyta, która dla mnie jest absolutnie fascynującym przykładem, jak facet może pisać cały czas do szuflady. Opowiadałem już o tym, że podpora jednego znanego klasycznego zespołu napisała tyle piosenek, że starczyło na solową płytę. Ten facet to oczywiście Jay Mathis. Oh, baby. To oczywiście ostatnie wydanie listy osobistej przed końcem wakacji. Czy odkryliście dla siebie w te wakacje jakąś nową płytę? Mnie kilka na pewno do tej klasyfikacji trafiło. Na pewno jest nią nowy album Spoon, którego usłyszymy za chwilę. Jeżeli macie jakieś swoje pomysły, bardzo proszę. Adres się nie zmienił. lista.osobista@polskieradio.pl. Spoon. Pytanie doprecyzowujące już nadeszło mailem. Czy płyta, którą odkryliśmy w te wakacje, musi być premierą, musi być nowością? No niekoniecznie. W moim przypadku były to z reguły premiery, tak jak wspomniany Spoon, ich nowy, troszkę inny od poprzednich album, ale i zdarzyło mi się trafić nie tylko na rzeczy, o których trochę zapomniałem, ale o rzeczy z przeszłości, których istnieniu nawet nie wiedziałem albo nie miałem okazji usłyszeć. Te wszystkie kategorie jak najbardziej podchodzą. Bardzo proszę o podzielenie się, jeżeli w waszym przypadku tak było. Być może uda nam się to kiedyś zagrać. Przed tygodniem grupa Soundgarden musiała poczekać w kolejce, a wszystko przez długą i piękną rozmowę z Kasią Stankiewicz. W trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej Soundgarden się pojawi, a Kasia już teraz. just asking, do you want to be brave? Przerywamy naszą audycję. Z ostatniej chwili. Krzysztof Zyblewski. To historyczna chwila. Polak stanie na czele Rady Europejskiej. Unijni przywódcy wybrali na to stanowisko polskiego premiera Donalda Tuska. Łączymy się z Brukselą. Unijny szczyt śledzi Beata Płomecka. Stało się to, czego wszyscy się spodziewali. Tak, i to jest dopiero teraz prawdziwa informacja. Wszystkie te, które pojawiały się wcześniej, były tylko spekulacjami. Teraz już mamy ostateczną decyzję unijnych przywódców i to prawda. Choć na tej ostatniej prostej, przed rozpoczęciem szczytu, podczas niego trochę było nerwowo, bo pojawiały się różne informacje, a to, że jest poparcie Chadeków, a to, że go nie ma ostatecznie, nie wiadomo, co zrobią socjaliści. No to była taka taktyka negocjacyjna, wypuszczanie próbnych balonów, a z polskiej strony z kolei mieliśmy tonowanie nastrojów. Z takiej nieoficjalnej kuchni negocjacyjnej dowiedziałam się, że w tej kuchni naprawdę wrzało, bo niektóre kraje podnosiły sprawę komisarzy. Francja twardo stawiała, że chce stanowisko komisarza do spraw gospodarczych. Niemcy się nie chciały na to zgodzić. Były takie przetasowania, ale w końcu ustalono, że najpierw przewodniczący Rady Europejskiej i szefowa unijnej dyplomacji, później obsada stanowisk. I rzeczywiście historyczna chwila, można powiedzieć, prezent na dziesięciolecie Polski w Unii Europejskiej. Polak, premier Donald Tusk, został szefem Rady Europejskiej. Kto był za, a kto był przeciw kandydaturze polskiego premiera? Ta informacja się przed chwilą pojawiła, dosłownie kilkadziesiąt sekund, zanim weszliśmy na antenę, więc nie mamy dokładnej informacji, ale spodziewam się, że to była jednak jednomyślna decyzja. Herman Van Rompuy nie chciał przeprowadzać głosowania, nie chciałby to było głosowanie większością głosów. Wiedzieliśmy, że Północ nie za bardzo tak ciepło myślała o polskim premierze. Północ miała swoją kandydatkę, to była premier Danii Helle Thorning-Schmidt. I Szwedzi, i Finowie, i Duńczycy mówili, że to jest ich kandydatura, choć wiedzieli, że już są na przegranej pozycji, ale wiadomo było, że nie popierają od razu polskiego premiera. Jeżeli jest już ogłoszona decyzja, mogę się spodziewać, że po prostu otwarcie się nie sprzeciwili i nie zablokowali, ale poczekajmy jeszcze na te spływające informacje. Wydaje mi się, że tym razem już szef Rady Europejskiej jednak nie chciał stawiać do konta żadnego kraju i nie chciał pokazywać, że ktoś jest przeciwko, bo to też źle służyłoby. Byłby to zły sygnał wysłany z Brukseli. A co ten wybór oznacza dla Polski? No można powiedzieć, oprócz tego, że to prezent na dziesięciolecie, na pewno wzmocnienie pozycji Polski w świecie. Szef Rady Europejskiej będzie reprezentował Unię na spotkaniach G7. Będzie reprezentował Unię na dwustronnych szczytach Unii Europejskiej z Rosją czy z Chinami. To będzie twarz Europy, to na pewno. A poza tym, jeśli chodzi już o samego przewodniczącego Rady Europejskiej i jego obowiązki, no to on ustala porządek każdego szczytu. Koordynuje współpracę unijnych stolic. Stara się budować konsensus, wypracowywać kompromisy. kompromisy. Ma więc wpływ na agendę każdego szczytu. Może więc, możemy się spodziewać, odwlekać niekorzystne decyzje, jeśli uzna, że niedobrze służą Polsce. Oczywiście nieoficjalnie będzie o tym wiadomo, bo nigdy oficjalnie nikt się nie dowie. Może przeciągać konsultacje, jeśli uzna. To wszystko mu daje wpływ na podejmowane decyzje, chociaż bardziej to jest czasami prestiż niż władza, bo nie oszukujmy się, władza jednak leży w unijnych stolicach. Berlin, Paryż i Londyn tak chętnie nie oddadzą tej władzy, strzegą jej zazdrośnie, dlatego na pewno ta władza leży w unijnych stolicach. Natomiast szef Rady Europejskiej musi koordynować całą tą sytuację. Ja zapytałam europosła Jacka Sariusz-Wolskiego, co to oznacza dla Polski, w ogóle o wagę tego stanowiska i o to, co mówi. Im wyższe stanowiska i bardziej wpływowe się zajmuje, tym większy wpływ się ma na bieg spraw, nawet jeżeli się reprezentuje całość, a nie kraj, z którego się pochodzi. Na pewno poprzez przewodnictwo Van Rompuya rola Belgii była ważniejsza, niż by była, gdyby na tym stanowisku nie był. A kiedy Donald Tusk obejmie fotel szefa Rady Europejskiej, jakie są procedury? Prezydent obecny, ustępujący, Herman Van Rompuy, zapewne już pakuje swoje papiery i rzeczy z gabinetu, ale oficjalnie złoży ten urząd wraz z końcem listopada. Od 1 grudnia szefem Rady Europejskiej będzie Donald Tusk. Ja tylko się zastanawiam, jak będzie wyglądał szczyt październikowy, bo mamy już decyzję o nowym przewodniczącym Rady Europejskiej, ale on de facto zaczyna urzędowanie 1 grudnia, szczyt październikowy pod koniec października, ważny, bo na nim będą zapadać decyzje dotyczące pakietu klimatyczno-energetycznego. Myślę, że to jest do ustalenia. Może będą dwaj przewodniczący ustępujący i ten nowy, może to by był taki ukłon w stronę tego nowego przewodniczącego. Myślę, że to jest jeszcze do ustalenia w sekretariacie generalnym Unijnej Rady. To powiedz jeszcze na koniec, jakie są te najważniejsze wyzwania, jakie staną przed nowym szefem Rady Donaldem Tuskiem? No powiedziałabym, że liczne. Na pewno kryzys za wschodnią granicą, na pewno problemy gospodarcze, bo kondycja unijnej gospodarki wcale nie jest tak dobra, jak się spodziewano. Jest recesja, w niektórych krajach jest spowolnienie gospodarcze. Co ważne, to są te kluczowe gospodarki. Francja, Włochy, Niemcy, te kraje mają problemy. Mimo że, jak mówię, no jeszcze kilka miesięcy temu, pół roku temu prognozowano ożywienie. Zatem to są na pewno te wyzwania, które stoją przed nowym przewodniczącym Rady Europejskiej. I ja rozmawiałam na ten temat z kilkoma ekspertami, między innymi z ekspertem brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej, Janisem Emalidisem, i zapytałam go, jakie są wyzwania stojące przed nowym przewodniczącym Rady Europejskiej, i oto jego odpowiedź. Któż to wie, kiedy 5 lat temu Herman Van Rompuy był wybierany na przewodniczącego Rady Europejskiej, kto przewidział, że Unia długo nie będzie mogła sobie poradzić z kryzysem gospodarczym? Kto przewidział kryzys na Ukrainie? Trudno więc powiedzieć, jakie będą te wyzwania. Z pewnością nie będzie to łatwy czas. Nowy szef Rady Europejskiej musi się liczyć z tym, że będzie musiał przeprowadzić Unię przez wzburzone morze. No i to jest właśnie, to jest to zadanie, które stoi przed Polakiem, przewodniczącym Rady Europejskiej. Powiem tylko, że kadencja jest 2,5-letnia, z tym, że z możliwością przedłużenia. Herman Van Rompuy właśnie miał tę kadencję przedłużoną do 5 lat. I jeszcze taka ostatnia informacja, oczywiście zajmujemy się przewodniczącym Rady Europejskiej, Polakiem, premierem Donaldem Tuskiem, natomiast no jeszcze trzeba powiedzieć, że jest drugie stanowisko, które również zostało obsadzone szefową unijnej dyplomacji. Też zgodnie z oczekiwaniami została Włoszka Federica Mogherini, obecna minister spraw zagranicznych. Nie do końca się podobała niektórym krajom Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w związku z jej prorosyjskimi sympatiami, ale można powiedzieć, tu mamy Włoszkę z prorosyjskimi sympatiami, a tu mamy jednak premiera, szefa Rady Europejskiej z kraju z Europy Środkowo-Wschodniej, która ma inne doświadczenia niż Europa Zachodnia i inną wrażliwość, jeśli chodzi o sprawy rosyjskie. Dziękujemy. Z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Donald Tusk, szefem Rady Europejskiej. Będziemy mówić o tym historycznym i ważnym dla Polski wyborze w kolejnych serwisach, a teraz wracamy do naszej audycji. Ja, no i ty. Ja, no i ty. Mówiąc w skrócie, Donald Tusk prezydentem Europy, a Lech Janerka jednym z gwiazd tegorocznego festiwalu Sound Edit. W waszych wakacyjnych odkryciach pojawiała się kapela z Sarajewa, Crwena Jabłka, z tego samego obszaru kulturowego, zespół, który też na Sound Edit przygotował coś bardzo, bardzo specjalnego. Nie złamie wolnych żadna klejska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. From a youthful breast niezwykły projekt zespołu Laibach. Sound Edit, edycja 2014. Pod koniec października, jak zwykle, Trójka będzie obecna tam na miejscu. To nasza pozycja obowiązkowa. FKA Twigs. That thirst, I can teach you. Opportunity, devil, and Bardzo dziękujemy za wyrazy uznania, bo dzięki nam podobno też odkrywa się płyty wakacyjne, na przykład Band of Schools. Wśród innych rzeczy, o których piszecie, króluje Fink. Ja absolutnie też zaliczam tą płytę do czegoś, co będzie mi się zawsze już z wakacjami kojarzyć, jak chyba opowiadała Kasia Stankiewicz przed tygodniem w Wieści Osobistej. Ona ma tak też i ja mam tak też i pewnie wielu z was też tak ma, że pierwsze usłyszenie, poznanie jakiejś płyty kojarzy nam się potem już zawsze z okolicznościami, z porą roku, z paroma innymi rzeczami. Co jeszcze jest w waszych odkryciach? War on Drugs. Ktoś napisał, że był na koncercie, że jest to absolutnie najlepszy w tej chwili zespół koncertowy świata. Nie jest to pierwsza opinia, którą słyszałem. Dość odważna, ale jeżeli uda mi się pojechać na koncert, a bardzo bym chciał, to być może pod tym się też podpiszę. Black Keys i Jake Buck. Życzymy pięknej muzycznej jesieni. To były życzenia od Ani. My też życzymy. No i jeszcze jedna płyta, choć nie wakacyjna, ale zdecydowanie z tego roku. Zespół nazywa się Black Keys. Love. Autopromocja. Pink Floyd to coś więcej niż jazz. Zespół złożony z wybitnych instrumentalistów, dowodzony przez charyzmatycznego lidera Wojtka Mazolewskiego. Zapraszamy na retransmisję trójkowego koncertu Pink Floyd z maja 2012 roku w niedzielę tuż po 20. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 sierpnia, mija 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To historyczny unijny szczyt dla Polski. Donald Tusk został wybrany szefem Rady Europejskiej. W Brukseli zapadła też inna ważna decyzja. Włoska minister spraw zagranicznych Federica Mogherini została szefową unijnej dyplomacji. Mistrzostwa świata w piłce siatkowej oficjalnie rozpoczęte za kwadrans. Polska na otwarcie zagra z Serbią. To historyczna chwila. Polak stanie na czele Rady Europejskiej. Unijni przywódcy wybrali na to stanowisko Donalda Tuska. Jest już oficjalne potwierdzenie po prawie 2 godzinach obrad za zamkniętymi drzwiami. Donald Tusk był wymieniany w gronie faworytów do objęcia stanowiska po Hermanie Van Rompuyu. Teraz będzie musiał zrezygnować ze stanowiska szefa polskiego rządu. To duże wyróżnienie dla Polski i wschodnich państw Unii, ocenia Grzegorz Gromadzki z Instytutu Spraw Publicznych. To nie jest byle jakie stanowisko, jedno z najważniejszych Unii po prostu. Tak więc jest to sukces i dyplomacji polskiej i samego oczywiście premiera Tuska, który jest postrzegany jako ważny polityk europejskiego wymiaru. Były europoseł Paweł Kowal podkreśla, że to szansa na przekonanie innych do polskiego punktu widzenia na najważniejsze sprawy. Bezpieczeństwo energetyczne, na pewno bezpieczeństwo w Europie Środkowej, w tym dobra współpraca między Unią Europejską a NATO. Dla nas to jest dzisiaj sprawa, no można powiedzieć, życia i śmierci, czyli tego tak najbardziej podstawowego bezpieczeństwa. Dla Polski bardzo ważne jest liberalizowanie gospodarki w skali całej Unii Europejskiej. W Brukseli zostało też dziś obsadzone inne ważne stanowisko. Szefową unijnej dyplomacji została włoska minister spraw zagranicznych Federica Mogherini. Federica Mogherini od lutego jest ministrem spraw zagranicznych w rządzie Matteo Renziego. Należy do Partii Demokratycznej, ostatniego wcielenia dawnej włoskiej partii komunistycznej. Ma za sobą lata działalności w krajowych i europejskich kampaniach przeciwko rasizmowi i ksenofobii. Mimo opinii pacyfistki była m.in. przewodniczącą włoskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Sojuszu Atlantyckiego. W tych dniach, także w związku z włoską prezydencją w Unii, Federica Mogherini przebywa na Bliskim Wschodzie, gdzie rozmawia o nowym konflikcie zbrojnym z przedstawicielami państwa Izrael i autonomii palestyńskiej. Wcześniej odwiedziła Kijów i Moskwę, gdzie rozmawiała o kryzysie ukraińskim. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W Brukseli trwa konferencja prasowa Donalda Tuska. O jego pierwszych słowach po wyborze na szefa Rady Europejskiej powiemy w kolejnych serwisach. Symboliczna żywa tarcza na wschodzie Ukrainy. Około 1000 mieszkańców Mariupola w obwodzie donieckim zablokowało drogę do Nowoazowska, miasta opanowanego przez prorosyjskich separatystów. Mieszkańcy deklarują, że powtórzą akcję w przypadku ataku na portowe miasto. Na miejscu był polski dziennikarz Paweł Pieniążek. Zgromadzeni krzyczeli m.in. Putin precz, wróg nie przejdzie, czy Mariupol to Ukraina. Zebrani dziękowali żołnierzom stojącym na blokadzie za to, że bronią miasta. Jak wyjaśni organizator i aktywista Wasyli Żurawlow, mieszkańcy rozumieją, że może dojść do rosyjskiej agresji i miasto stanie się polem walki. Demonstranci często powtarzają, że nie chcą, aby ich miasto spotkał los Ługańska czy Doniecka. Mają więc nadzieję, że agresorzy nie otworzą ognia do żywej tarczy. Od piątku w Mariupolu każdego dnia odbywały się proukraińskie akcje. Mieszkańcy starają się wesprzeć moralnie żołnierzy, a także pomóc w obronie miasta. Z Mariupola do Polskiego Radia Paweł Pieniążek. Teraz Rosja i niepokojące doniesienia o pobiciu dziennikarza piszącego o rosyjskich żołnierzach zabitych na Ukrainie. Redaktor naczelny gazety z Pskowa, Lew Szlosberg, został zaatakowany około 300 metrów od swojego domu. Miejscowa policja zatrzymała początkowo 2 osoby, ale potem je wypuściła, uznając, że są niewinne. Z apelem do rosyjskich władz o wyjaśnienie pobicia dziennikarza zwróciło się OBWE. To największe wydarzenie sportowe tego roku w Polsce. Ponad 60 tysięcy kibiców obejrzy mecz otwarcia siatkarskich mistrzostw świata na Stadionie Narodowym w Warszawie. Za kwadrans biało-czerwoni zmierzą się z Serbami. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Oj, niech już grają, niech grają, niech ten kwadrans upływa. 60 tysięcy gardeł, 60 tysięcy serc dziś na pewno pomoże biało-czerwonym, ale jednak to przecież od nich, a nie od nas będzie zależał wynik tego meczu. Polacy, dla mnie to na tę chwilę drużyna zagadka. Pracowali ciężko, ale czy wystarczająco, a może za bardzo? Przekonamy się niedługo. Serbowie mają drużynę z gwiazdami. Stankowicz, Podraszczanin, Atanasywicz. Czy im będą dzisiaj się nogi uginały przy tym dopingu Polaków, tych 60 tysięcy? No zobaczymy. Pieśń o małym rycerzu już była. Powitanie zespołów już było. Rozgrzewka trwa. No a za moment hymny Mazurek Dąbrowskiego, a kapella na 60 tysięcy gardeł, a potem już mecz. Mecz. Mistrzostwa zaczynamy i oby tak 13 spotkań do samego finału. Do Katowic. Tomasz Gorazdowski, dziękujemy za relację. W kolejnych meczach polscy siatkarze zagrają z Argentyną, Australią, Kamerunem i Wenezuelą. Jutro deszcz, najpierw na zachodzie, później także w centrum. W Koszalinie będzie 18 stopni, w Szczecinie i Wrocławiu 19, w Poznaniu 20, w Warszawie i Katowicach 22, w Rzeszowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Europejski Festiwal Smaku. Od 4 do 7 września w Lublinie ponad 200 wysmakowanych wydarzeń. Jedyny w Polsce koncert legendarnej grupy Omega. Chantel, Kaja, WW i inni. Sponsor główny festiwalu Perła Browary Lubelskie S.A. Szczegóły europejskifestiwalsmaku.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista.